approximately 1 minute from now, we should be broadcasting a special transmission for our listeners in Holland. Eén blikseminslag in de antenne van het centraal antennesysteem. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. If suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. U luistert naar de QFF Podcast Series. En mijn naam is Baphomet. Het is maandag 8 december 2014. 7 minuten voor 9. En ik dacht, ach, ja, waarom ook niet een podcast maken? Ik had namelijk een paar weken geleden al tijdens een rustig moment wat dingen opgenomen. En die opnames heb ik stom genoeg gedelete. Dus ja, die verhalen van die 6 uur audio is foetsie. En ik dacht, nou ja, dan moet er maar wat nieuws voor komen. En daarom, ik had nu weer wat tijd. En ik dacht, laat ik het opnemen en kijken of ik het... Nou ja, kan uploaden op QFF. Zodat de mensen op QFF en alle trouwe luisteraars die voorheen altijd luisteren naar de QFF podcast series en de prankcast series. Die weer wel, ja, gewoon wat te luisteren hebben. En nou goed, een beetje een update. Want ik kom ook niet zoveel op QFF eigenlijk. De laatste tijd. Dat heeft mede te maken met dat ik een beetje internetmoe ben of zo. En daarnaast, ja, druk met andere dingen. En ja, ook met onzin dingen, zoals ieder mens. Ja goed, wat beter dan de QFF podcast. Nee, prankcast. Ja, nee, laten we hier een ultra special prankcast van maken. Nee, we gaan niet pranken, dus het is gewoon een QFF podcast episode nummer... hoe noemen we hem? We noemen hem 177, weet ik veel. Ik weet eigenlijk de officiële... Is het niet 33, 34, 35... Ik zou eigenlijk even een blik moeten werpen op de QFF-lijst. Oh, ik zou eerst eens even die irritante klok uitzetten. Want die liep gewoon door. Dan ga ik even naar QFF. Dan ga ik even kijken ja, hoe, even, ja, naar, hoe het staat met het... de episode number we have reached, zeg maar, nummer 38. Dus we zijn bij nummer 39. We zijn geëindigd met de School's Out for Summer. Dat was in de zomervakantie. Het is nu december. Sinterklaas is net het land weer uitgezet door anti-Zwarte Piet gekkies. En nou ja, goed, toestand met Quincy Halvergario ligt weer achter ons. En we kunnen weer vooruitkijken. Daar had ik dus voor Sinterklaas een aantal mooie dingen over in die vorige podcast... Ja, en die zijn dus nu weg. Goed, welkom bij podcast nummer 39 van de QFF podcast series. Mijn naam is Baphomet. Zoals ik al zei, 8 december 2014. En nou ja, wat is er beter dan een podcast aftrappen met een mooi stukje muziek? En dat gaan we dan doen met de Funky Kingston van Toots and the Maytals. Na na na. reggae. I do any ear pen I dig it to me. Lick it to me. Lekker. En daarom natuurlijk gewoon ook een plaat die even gedraaid moest worden in deze podcast om af te trappen. En goed, waar gaan we het 8 december over hebben? Na zo'n lange tijd geen podcast. Over van alles en nog wat kunnen het hebben. Laten we gewoon even wat actuele dingen erbij pakken. Er staat een hoop op QVF. Er is natuurlijk gewoon een hoop in het nieuws geweest. Als ik de laatste... maanden even in mijn hoofd aan me voorbij laat schieten, dan is er wel wat nodige gebeurd. Ik bedoel, de repatriatie van het vliegtuig, dat is niet allemaal helemaal soepel en vlekkeloos verlopen. Verloopt het eigenlijk nog steeds niet. Er is gewoon heel veel gebeurd en dat kunnen we allemaal proberen in één show te proppen, maar nee. Het is niet al te geregisseerd, het is meer gewoon een soort, hi, I'm back. Soms heb je dat. Ik voel niet zo de behoefte. Dat heb ik ook wel eens eerder aangegeven in voorbije podcast episodes. Ik voel niet zozeer meer de behoefte om nog heel druk op internet te zijn. In de zin van druk met typen op QFF. Ik heb alles wel gezegd. En wat ook een beetje raar is. Ik ben het strijden niet moe of zo. Maar ik 36 jaar nu. Ik zie eigenlijk wel in dat dingen anders moeten. Misschien een beetje laat. Nee, anders in de zin van mijn aanpak moet veranderen. Want ik heb mezelf er alleen maar mee. En ja, het lost echt helemaal niks op. Een podcast zou een heel goed medium kunnen zijn. Als ik ook naar voorgaande afleveringen kijk. Om een aantal dingen aan de kaak te stellen. Ik heb wel mezelf voorgenomen om het format van de show toch iets meer in een soort van vorm te gaan gieten. Hoe? En ik wil ook onder geen enkele tijdsdruk staan. Ik heb mezelf de afgelopen weken ook alweer onnodig op laten jagen. Voor een wedstrijd. voor het ontwerpen van het nieuwe shirt voor FC Groningen. Mijn favoriete club. En ja, dan ben ik enthousiast. En dan ga ik daar helemaal voor. En misschien moet ik dat ook gewoon helemaal niet doen. Maar dat doe ik dan wel, hoor, omdat ik wil winnen. En dat is dan misschien weer de winnaarsmentaliteit. Ja goed, het is gewoon een moeilijk karakter. Heb ik dan wel eens op zulke momenten denk ik van ja, eigenlijk moet ik dan helemaal niet me op laten naaien en jagen door tijdsdruk of wat dan ook. En dat onbewust heb ik dat ook weer nodig om goed te kunnen presteren. Dus daar zit wel een, ja hoe zeg je dat eigenlijk? Een soort, is het een bottleneck om voor mezelf duidelijk te krijgen waar het nou zit? Nou ja, dan gaan we nu wel heel diep ineens. Dan wordt het zo'n... Yeah, I'm Dr. Phil and I'm going to talk about myself. So yeah, we had like problems. En dan we. Die man, het is heel raar. Hij heeft het altijd over we. Dan moet je maar eens opletten. Ja, niet dat ik er veel naar kijk, maar toevallig zag ik van de week een filmpje ergens op YouTube van iemand die dat feilloos achter elkaar gemonteerd had. En hij praatte heel erg in een soort royal vorm. In de koninklijke vorm wij. Het is echt dat ik denk van dude, get the fuck out. Maar goed, waar we het over gaan hebben. Ja, nou ja, ik wil eigenlijk wel even het over Tristan hebben, daar strakjes. Misschien nog even wat dingen van de voorpagina van QFF pakken. Maar ook hierin niet te veel tijdsdruk. Misschien ga ik nog wel even iemand met Skype bellen. I don't know. We zien wel. Voor de mensen die het weten, de insiders, die kennen mijn Twitter-account. En die hebben mij misschien wel een beetje op Twitter gevolgd. Dus die hebben ook wel gezien dat ik redelijk druk was. En ja, ondertussen kijk en luister ik wat dingen in de media. Maar ik probeer ook zoveel mogelijk, ja, hoe moet je het zeggen, nieuws nog heel selectief te lezen. Ik scan er de laatste 2-3 maanden doorheen. Ik weet niet waarom. Het is ook voor FE, mocht je dit luisteren. Ik ben je niet vergeten, maar dus ik had even mijn... Ja, en oh man, dit is ook een verhaal. Toen ik naar Utrecht ging, man, dat was echt met de trein en ellende, met vertragingen. Ik was te laat. Goed, daarover bel ik je binnenkort. Maar ja, ik moest zelf ook even voor mezelf uit een soort... ik heb altijd een soort pre-winter dip of zo. Die houdt dat op ergens begin december. Nou, nu dus. En die begint ergens meestal oktober of zo. Maar ja, daarnaast had ik het dus ook nog druk. Ik heb mezelf proberen te ontwikkelen de laatste maanden in 3D tekenen. En dat is aardig aan het lukken, moet ik zeggen. In de zin van, ik doe het natuurlijk al heel lang. Maar ik heb echt me gefocust op een aantal dingen waar ik eigenlijk te veel mijn aandacht van af heb gehouden bewust. Omdat ik altijd dacht, ah, dat is lastig, dat los ik wel anders op. En nu ik het doe... Ik denk, oh nee, ja, wat had ik het met jaren eerder gedaan? Nee, maar goed, ik ben dus op allerlei manieren druk. En dat druk is nu een beetje aan het weggaan en ik heb nu weer wat tijd. Dus daarom dacht ik, nou, omdat ik, weet ik veel, 6 uur of 4 uur opname materiaal verwijderd heb, die ik een paar weken geleden had opgenomen, moet ik maar wel weer wat nieuws maken. En bij deze dus, podcast nummer 39. Ik zou zeggen, doe nog een muziekje. Ja, dat ga ik zeker doen. Nu praat ik tegen mezelf. Dit klinkt nog erger dan Dr. Phil die het telkens over Wii heeft. Ik zou zeggen. Want ja, ik doe hem niet live. Ik neem deze op en die zet ik later online. Ook de druk van dat live, dat heb ik nu even... Ik moet even chill. Het moet allemaal, ik monteer niks trouwens hierna. Ik knip en plak niks. Het enige wat ik doe is de ruis er even uithalen en daarna zet ik hem online. Ik weet niet of ik het gelijk doe, maar dat doe ik of vanavond of morgen. En hebben jullie weer wat te luisteren. Goed, een liedje, een ander liedje wat ik klaar heb staan. Dat is Don't Let It Go To Your Head van Black Harmony. En ik zou zeggen genieten van dames en heren. We'll be right back. Don't let it get to your head. Don't let it get to your head van Black Harmony. Ook echt niet doen. Laat het niet in je hoofd stijgen. Never ever. Ook niet als je down bent of minder vrolijk. Of dan kan het ook niet in je hoofd stijgen. In de zin van dat je te veel wordt. Een van die dingen was heel erg. Dat las ik dan vandaag onlangs weer. Was in de media. En dat is dus ook dat ik denk van ja, ik wil het nieuws eigenlijk niet eens meer lezen. Joh. Al die ellende, man, die ze hier voorschotelen over die zelfmoordcijfers. Pff, dan denk ik toch weer van, man, weet je, dat mensen dat doen. Ja, dat vind ik al moeilijk. Want je laat ook andere mensen achter. Pardon. Ik hoest me helemaal te pletteren hier. Een beetje last van mijn keel. Al, ik denk nou ruim een week. Mijn neus verstopt en misschien hoor je het ook wel een beetje aan mijn stem. En dus excuseer me daarvoor. Anyways, dat over die zelfmoordcijfers. Ja, dat lees je dan en dan denk ik van, dat moet ik ook helemaal niet lezen, jongen. Het is echt allemaal indirect gewoon te danken aan de gevolgen van de crisis. De crisis, geld, kapitaal, de wereld van de financiële sector. Maar het gekke is, die lui gaan echt 9 van de 10 tenminste. Ja, er zijn er veel het hoekje omgegaan, maar er zijn er ook nog genoeg die ermee wegkomen. Het is natuurlijk niet alleen bij banken, dat gaat ook bij managers van woningcorporaties, zoals die dude met die Maserati. What the fuck, man? What the fuck? Je moet je bezighouden met het regelen van sociale huurwoningen voor mensen die behoefte hebben aan betaalbare woonruimte. Maar nee, men gaat liever in een Maserati rijden, blijkbaar. Laat alles verslonzen, investeert geld verkeerd, gooit of smijt eigenlijk het geld over de balk. What the hell? Ik bedoel, wat denken die mensen ook op het moment dat ze het doen? Die denken eigenlijk letterlijk alleen maar aan zichzelf. U hoorde net iets tikken, dat was een snoertje. Ik raap het even op, het viel. Neem me niet kwalijk. Dat is het leuke van een podcast maken. En dat vond ik ook afgelopen zondag toen ik naar de No Agenda Show van Adam Curry en John C. Dvorak zat te luisteren. Het heeft ook zijn charme, zeg maar. De geluidjes die... Ik ben niet de enige die geluidjes heeft en maakt en... Nee, echt niet. En dat hoort ook een beetje bij zo'n podcast. Het is allemaal niet zo professioneel als een radiostudio. Ik verdien ook niet... wat verdient Giel Beelen eigenlijk? 3 ton of zo? Ongelooflijk. Ik zou zeggen, lees het Poyola-verhaal een keertje op QFF. Ja, interessant. Klopt van alles niet in dat wereldje. Ook niet aan het hele... We hebben nu dan wel de top 1000 op Veronica. Er zit geen initiatief achter. Ja, ook weer wel. Maar ja, dat heb ik een beetje onderzocht. Dat was al redelijk oké. Okay, in de zin van... Ze hebben dan mensen konden stemmen op hun favoriete liedjes. Die top 1000 daar... met dat stemmen zorg jij ervoor dat er een euro in een potje kwam of zo. En dat potje is gebruikt voor de aankoop van cadeautjes voor kinderen die anders geen Sinterklaas kunnen vieren. Omdat hun ouders bijvoorbeeld geen geld hebben of omdat ze niet thuis wonen of enzovoort enzovoort. Dus goed initiatief. En ook daarin heb ik niet rare dingen kunnen vinden in de zin van dat er nog stroommannen zouden zijn of die dus ook geld pakken, weet je wel. Want dat zie je dus wel bij dat 3FM verhaal, dat Serious Request. Dat heb ik eens even onder de loep genomen. Dat staat dus ook in het Poyola topic voor een deel. Dat moet je maar eens lezen, want er komt van dat geld eigenlijk helemaal niets of nagenoeg niets uiteindelijk bij het goede doel. Het gaat veel meer om... Een heel ander verhaal. De Buma, de stemma, komt daar ook in kijken in dat ervaren. Ik zou zeggen, interessant. Ga het zelf een keer lezen. Poyola. Nou ja, voor degene die niet weet hoe je het moet schrijven. Payola. Als je dat intikt op het zoekscherm op covatervroent.com of op qff.nu, dan zul je dat vinden. Het onderwerp. Dat hebben we het hele gebeuren in Rusland. Ik zie dat Toxopace, dat topic, mooi vol blijft knallen met informatie over de afgelopen maanden, weken. Dat gaat maar door. Het topic heeft inmiddels 51 pagina's. En is goed interessant voor degene die niet op de hoogte zijn. En ik zou zeggen, begin bij pagina 1. Lees alles door tot en met pagina 51. En je hebt een aardig beeld, je kunt een aardig beeld krijgen van... Wat er zich de afgelopen maanden alweer heeft afgespeeld in Oekraïne, de Krim, Rusland. Ik zou zeggen, je moet het zelf lezen. Ik kan het allemaal voor gaan lezen, maar dan klinkt het vast niet zo interessant als dan dat je het zelf leest. Wel een interessant filmpje, The Oldest Pyramid on Earth, Found Buried in Russia. Ik heb het filmpje trouwens al een keer eerder zelf gezien, nog nooit. Ik kan hem wel even afspelen in de podcast, ga even luisteren. Kijken waar het filmpje over gaat. Dabu 7. Oh, het is Dabu 7. Nou, laat dan maar. Sorry, die dude, die kan ik echt niet serieus nemen. Dat is echt zo'n ongelofelijke flaptrol, zoals ik het zeg. Kijk of dit wel een interessant filmpje is. Dan zie je muziek. Ik skip er even doorheen, hoor. Het zijn allemaal plaatjes met muziek. Ja, zo kan ik ook een spannend filmpje maken. Zie mijn YouTube-kanaal. Ik bedoel, er staan er genoeg. Ik zeg een muziekje. Dat doen we dan even weer tussendoor. Ik maak ook niet een hele lange podcast van. Het is gewoon even een soort comeback-melding of zo. Van, ja, ik ben er weer. Ik zie ook dat het, leuk. Even een update van mij hier. Ondanks dat ik niet echt zin heb om achter een computer te kruipen en om dan te gaan typen. En, ik lees af en toe wel op QFF, maar ik ben even internetmoe. Laat het daar maar op houden. Eventjes kijken. Muziekje. Ik had ooit klaarstaan. Even kijken waar die is geblazen. Geblazen. Dude, wake up man. You gotta wake up. Die is wel een beetje heel erg. Ja, what the fuck ook. Ja, we doen gewoon. Jezus, nog een keer. It's the end of the world as we know it van R.E.M. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce's. Donkey Kong, four tower, slice and burn, return. Listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting. Every motive escalate, automotive incinerate. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. A tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. Drifted by mountains, sit in a line. Leonard Bernstein, Leonid Brezhnev, Lenny Bruce and Lester Banks. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, button neck. Right? Right. It's the end of the world. Oh ja, toen zij het zongen was het inderdaad wel het einde van de wereld zoals we die kenden. En dat geldt voor een andere generatie weer wat later. Maar je moet je vooral fijn blijven voelen. Een heerlijk nummer van R.E.M. Alweer eventjes van een aantal jaren geleden. Ik denk dat het album uit de jaren 90 komt. Staat op Document volgens mij. Ja, dat moet midden jaren 90 zijn, denk ik. Misschien zelfs wel begin jaren 90. Dat is alweer een tijdje geleden. In ieder geval, ja, lekker om even ertussendoor te doen, R.E.M. Er is veel gaande in de wereld. En ik heb me daar veel om bekommerd. Nou, ook op QFF, net als vele anderen. Maar ja, het is niet zozeer dat ik er geen zin meer in heb. Maar ik ben er nu even klaar mee. Ik probeer op een subtielere manier momenteel andere mensen dingen in te laten zien. Voor zover mogelijk, hè? Want het is niet altijd makkelijk om iemand iets in te laten zien als je ook nog subtiel moet zijn. En iemand is te dom om te poepen. Want hoe moet je iemand met subtiliteit, want een dom iemand, ja, die begrijpt iets subtiels niet. Dus dan gaan we alweer. En ja, ik zeg dat de evolutie deels ook omgekeerd werkt in ons nadeel. Zie het als met dieren. Als mensen fokken en doorfokken en domme mensen fokken met elkaar, dan krijg je dom. Ja, dat klinkt heel hard wat ik nu zeg, maar dan krijg je domme kinderen. Over het algemeen. Ik bedoel met dom. Dom. Mensen zonder inzicht op of in het gebied van, ik bedoel, ik ben ook sociaal gestoord of zo, weet ik veel. In de zin van, ik ben ook niet heel sociaal en soms trek ik me terug. Maar hey, that's just me. Maar je hebt ook mensen die gaan wel naar buiten en die dringen in de supermarkt voor, om wat te noemen. Of die gewoon asociale fucking tokkies. Het is zo moeilijk om dat type mens in een hokje te duwen, want ik wil niemand in een hokje duwen, maar ik doe het onbewust toch. En dan moet, dan als je dat al doet of wil doen, of je bent ermee bezig, dan moet je het ook een naam geven. Maar dat lukt me niet. Het is de familie Flodder, weet ik veel, tokkies, asociale figuren. daar zijn er gewoon te veel van. En het gekke is, dan zie je zo'n kind van 16 en die krijgt dan ook alweer een kind. Kinderen met kinderen. En ja, dat, ik denk dat dat misschien wel iets is voor een QFF-podcast in zijn algemeenheid. Om, ja, hoe zeg je dat? Eens te kijken naar hoe zich dat door de eeuwen... Ik ben er wel eens benieuwd. Dat wil ik eigenlijk wel eens een keer nader onderzoeken. Dat je kijkt hoe, ja, hoe dat verloop is gegaan. Ik denk namelijk dat mensen 50 jaar geleden over het algemeen verder ontwikkeld waren. En dat er dus minder ontwikkelde mensen waren dan nu. En we doen nu wel alsof... Ja, maar mijn kinderen zijn allemaal hooggeschoold. Ja, wat hooggeschoold. Fuck dat. Ik zie HBO-patiënten die niet eens een normale rekensom kunnen oplossen. Ik noem maar wat. Niveau is gewoon laag. Maar dat heb ik ook wel eens benoemd in een andere podcast. Dus het is op zich niet nieuw dat ik dat benoem. Maar ik irriteer me er wel enorm aan. In de zin van... dat ik er niet bij kan... dat de overheid daarin zo gefaald heeft. Want het is toch hun verantwoordelijkheid... dat hè, mensen, als ze claimen hoog opgeleid zijn... dat ze dat ook daadwerkelijk zijn. En niet dat ze maar een beetje hoog brallen en hoop roepen... en eigenlijk nog steeds maar in hun broek poepen... omdat ze eigenlijk niks weten. Ja, sorry. Maar zo denk ik er dan over. Dat is mijn mening. En zo heeft ieder zijn mening. En dat is het mooie van Nederland. Want officieel mag je hier toch nog steeds vrije mening verkondigen of uiten. Verkondigen. Ja, is ook weer zo wat... hij of zij of gij die luistert, die is zelf, nou ja, tijd voor muziek. Ja, eens even kijken. Ik had er namelijk nog eentje klaarstaan. Ja, van Johnny Cash. God's gonna cut you down. You can run on for a long time. Run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna oh, yeah. cut you down. God's gonna cut you down. Cut you Johnny down. Cash. Echt een heerlijk nummer. En nou ja, om het wel een één liedje draaien, kunnen we er best nog eentje draaien. En maar, wat dachten jullie van When the Levee Breaks van Led Zeppelin? We'll be right back. Ongelooflijk vet nummer van Led Zeppelin. When the Levee Breaks. Dat zijn toch wel van die muzikale stukjes waarvan ik zeg, die doen het hem nou. En daar word ik vrolijk van. Welkom terug bij QVF Radio of bij de QVF Podcast, episode 39. Mijn naam is Baphomet. Het is vandaag maandag 8 december 2014. En het is inmiddels 21 uur 39, 20 voor de klok van 10, zeg maar, zo'n beetje. En deze maandag, vandaag is het de Blue Oyster Cult maandag. Zo noem ik deze maandag, omdat het wel grappig klinkt. Nee, dat is heel flauw. Ik zie gewoon een woord. Ik denk, vandaag is het Blue Oyster Cult Monday. Maar dat is het niet. Ik wil nog wel even kort hebben over die politiemedewerker die Tristan van der Vlis een wapenvergunning gaf. Die heeft mogelijk cruciale informatie niet gezien vanwege een bulk van of aan werk. Dat bericht de Volkskrant tenminste maandag, dus vandaag, op basis van verhoren met de medewerker door de Rijksrecherche. Jezus, dat klonk echt blakbaar. Ik zei echt Rijksrecherche. Het is Rijksrecherche. Die niet eerder naar buiten zijn gekomen. De medewerker zou in de periode ook met ziekte hebben gekampt, zo verklaarde hij. Als de man de informatie over de psychische problemen van Van der Vlis wel had gezien, dan was de kans groot geweest dat hij hem geen vergunning had verleend. In 2011 opende Tristan van der Vlis het vuur. Nou, bla bla bla, dat kennen we allemaal, dat verhaal. Nou ja, we wisten eigenlijk al die tijd al wel dat er een enorme fout vooraf gegaan moest zijn. Dat ze die psycho een gun gegeven hebben. En wat hij heeft gedaan is natuurlijk echt vreselijk. Ik bedoel, ja, als je, go fucking shoot yourself. Maar dat zou ik niet eens willen aanbevelen. Wijzen op het feit dat ik net al over zelfmoord. En nou ja, jullie snappen wat ik bedoel. Goed, dat is ook een topic. Hè, de ridder Tristan en zijn hof. Een topic van Inukshoek, als ik me niet vergis. Oorspronkelijk het verhaal. En mensen, gaat lezen. Interessant. Aardbeving, ik zie de Blackbox vandaag. Magnitude 6.5 in de Panama Costa Rica border region. Oké. Okay. Date and time. December 8. 8:54 in the morning. In the morning to you. Voor de mensen die Noah Jenner luisteren, die hoorden direct de in the morning. Nee, maar goed, diepte 20 kilometer. Nou ja, is ja, op de breuklijn tussen Noord- en Zuid-Amerika. Hadden we verder nog. Ik zie in de Molukse Zee was ook een aardbeving. Maar die was al een tijdje geleden. Even kijken. 26 november. Een paar dagen terug. En die was op een diepte van 46 kilometer. En die was 6.8 magnitude. En nou goed, dat zijn de aardbevingen die we gehad hebben de afgelopen tijd. Ja, ik kan onmogelijk natuurlijk alles nagaan wat er bij is gepost sinds de laatste podcast. Want het is een tijdje stil geweest. Nou, dat heb ik ook uitgelegd waarom. En nou, reden te meer om nu geluid te maken. En daarom tijd voor een muziekje. Zoek. Nee, dat is geen artiest. En daar gaan we niet naar luisteren. Het is gewoon, ja, ik dacht van, nou ja, who knows. Zoek, klonk wel leuk. Waar we wel naar gaan luisteren. Nou ja, dat is naar een van mijn favoriete bands. En dan bedoel ik ook echt een van mijn favoriete bands. Ik heb heel veel bands die ik echt heel erg graag mag. Maar er zijn een paar bands. En dan praat je toch al gauw natuurlijk ook over bands uit mijn jeugd. Zoals Pearl Jam. Queens of the Stone Age. Dat is dan van wat later. Dat is van namenjucht. Jamiroquai. Maar die gaan we draaien. En daar wou ik het dus over hebben. Er zijn zoveel bands meer. Ik bedoel, Rolling Stones staan ook wel redelijk hoog. Maar de Beatles toch ook wel. Ondanks dat ze zo verschillend zijn. En dat je vroeger zo'n strijd had van je bent voor of de Beatles of de Rolling Stones. Maar nu, in 2014, kun je gewoon zeggen. Hey, I like them both. So, shut the fuck up. Piep. Knippen er later niet uit. Jamiroquai. Waarom Jamiroquai? Nou ja, goed. Ik heb gewoon even zin in een... hoe moet ik het zeggen? Een nummertje van Jamiroquai. Gewoon, ik moet even een beetje energie krijgen. En ik dacht van ik ga een nummertje draaien van het album Traveling Without Moving. Maar ik dacht van nee, eigenlijk is het beter om een te draaien van The Return of the Space Cowboy. En ik heb iets met de maan. Mr. Moon. Die is voor jullie. En voor de maan. Waar ik zoveel van hou. Oh, vanaf dat ik klein ben. De maan is voor mij echt, ik hou van de maan. Mr. Moon. play my tune. Oh, Mr. Moon, just play my tune. Oh yeah, man. Jamiroquai was echt heerlijk om even... ja, oh, en zo kom ik ook weer een beetje in de flow. Want na een paar maanden geen podcasts maken. En vervolgens twee opnemen. In totaal 4 uur of 6 uur. En dan vervolgens zo dom zijn om het te deleten. Echt. Hoe dom kun je zijn? Ja, dan begin ik weer over dom. En ik had het eerder over domme mensen. Nee, niet die dom. Die andere dom. Maakt ook niet uit. Jullie snappen wel. Pardon. Jullie snappen wel. Damn. Jullie snappen wel wat ik bedoel. En nu klinkt het net alsof ik heel stoned ben en zit te blowen. Maar it's not the case. I'm actually really coughing. Because I'm sick. Yeah. Ik heb gewoon echt een verkoudheidje. Het is gewoon heel vervelend. En ik probeer zoveel mogelijk niet te laten merken dat ik er last van heb. Maar met het praten hoor je me soms haperen. Omdat ik... Oké. Grapje. Ik ga niet over mijn nek, hoor. Ik deed gewoon even... omdat ik dacht van... Damn, ik moet van die hoest af. Daar ben ik nu vanaf. Hoest af klinkt als... Ik moet van die hoest af. Ja, hè? Bouwvormen is scherp vandaag. De IVD ook. Wie het weet, mag het zeggen. Maar goed, ja. Van muziek terug naar de podcast. Aflevering 39 op 8 december 2014. Mijn naam is Bafomet, QVF Radio of de QVF Podcast Series. Oh nee, want het is geen radio, want we zijn niet live. Maar misschien spelen we dit ooit af op ons radiokanaal. En dan luisteren mensen dus wel naar QVF Radio. Ja, het is maar dat je het weet. Een nasiebal is heet. Goed, dat klinkt als een natte scheet en goor en stinkt naar zweet. Nee, slecht. Dat moet ik ook niet doen. Rijmen op de radio, nee. Maar goed. Ja, wat grappig is trouwens. Als je Jamiroquai opzoekt op Spotify. Dan geeft Spotify als vergelijkbare artiesten. En ik vind het echt te wack voor woorden. De brand new heavies. Nou, oké. Kan ik me nog... The Groove Collective. Ook nog wel. Maar Simply Red? What the fuck? Dat lijkt toch in de verste verte niet op... Ja, of ben ik nou gek? Goed, ja, van muziek naar muziek naar muziek... doe gewoon nog een plaatje. Universe of Love is een LP die ik hier naast mij in mijn handen heb. Maar daar is natuurlijk ook een digitale versie van. In de zin van, ja, van dat nummer op die LP. Het is het eerste nummer op de LP... Het is een plaat uit 1993 van Joey Negro. En ik zou zeggen, geniet. Grapje natuurlijk. Ha! Busted. Ga ik hem echt helemaal draaien? Ja, ik ga hem echt helemaal draaien. So enjoy the silence. Van mij dan. Let's go. En terug naar episode 39 met Baphomet hier op QFF Radio bij de QFF podcast of whatever. Hoe je het ook wil noemen. Er zit nu een dik uur op. En het was een soort comeback episode. We kunnen zo nog wel even praten. Maar die muziek trok ik even toch niet zo goed als ik dacht van tevoren. Ik dacht van, dat is een toffe plaat. Vroeger vond ik hem tof of zo, weet ik veel. Toen ik hem net hoorde, dacht ik van, dude, wat ben je nou aan het draaien? Goed, het was dus Joey Negro, of Joey Negro, met Universe of Love. En dat krijg je dus als je afgaat op, hoe zeg je dat nou, herinneringen van vroeger, zeg maar. Dat heb ik ook met het volgende nummer dat ik wil gaan draaien. Van de band America. A Horse With No Name. Maar, is het wel de goeie? En niet, dat het niet de live versie is. Per ongeluk. Even checken. Part of the journey, oh ja, het is de goeie. Nou, geniet van dit prachtige lied. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. And after 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. And after 9 days, I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la. Prachtig. Ja, ik bedoel, ik kan niet anders zeggen. Prachtig. Gewoon

sister stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. That I died. Helped a skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sideline. Smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, yeah. Don McLean met Bye Bye Miss American Pie. Of, ja, gewoon American Pie. Prachtig nummer. En ja, die sound, ik vergelijk het even. Anyways. Goed. De QFF podcast is terug. Dit was aflevering 39. En om te bevestigen dat u naar de QFF podcast luistert, komt hier nog even de jingle. 666. It's not what you think it is. No, it's not, really. No, it's not, really. Nee, echt, luister maar. QFF Radio 666. It's all about information. All about information. Maar mensen, het is, hoe zeg je dat? Het ging even mis. Maar de tijd is voor mij om. In de zin van, ik heb wat muziek gedraaid, ik heb hier even bijgepraat en ik ga de komende dagen wel een beetje schaven. En er komt er nog eentje. Deze is of vandaag of morgen, 9 december, terug te luisteren op QFF. Mijn naam is Bafomet en dit was de QFF podcast van vandaag. 8 december 2014, aflevering 39 van de gewone QFF podcast of hoe je het ook maar wil noemen. Mijn naam is Bafomet en ik wens u een fijne avond / nacht. En wellicht tot morgen. En anders tot de volgende podcast. Dat wordt dan nummer 40. Fijne nacht mensen. En bedankt voor het luisteren.